18 dzień sierpnia, minęła godzina 14. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Grupa 50 osób ewakuowanych z Afganistanu jest już pod opieką konsula w Uzbekistanie, przekazały władze resortu spraw zagranicznych. W tym momencie znajduje się na terytorium Afganistanu drugi samolot, który również mamy zamiar zapełnić osobami potrzebującymi. Potwierdziły się medialne doniesienia. Cezary Kulesza został nowym prezesem PZPN-u. Za chwilę połączymy się z Adamem Maleckim, który śledzi walne zgromadzenie związku. Kilkudziesięciu imigrantów wciąż tkwi w pasie granicznym między Polską a Białorusią. Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz poinformował, że pierwszy polski samolot wysłany do Kabulu ewakuował na teren Uzbekistanu około 50 osób. Na pokładzie maszyny są Afgańczycy, którzy współpracowali z państwem polskim i w czasie interwencji oraz jedna obywatelka Polski. Na pokładzie zabrano także dzieci i niemowlęta. Samolot cywilny będzie zmierzał teraz do naszego kraju. Marcin Przydacz mówił, że polska misja ewakuacyjna wciąż trwa. Wysłane zostały kolejne samoloty. W tym momencie znajduje się na terytorium Afganistanu drugi samolot, który również mamy zamiar zapełnić osobami potrzebującymi. Sytuacja na terytorium Afganistanu jest naprawdę bardzo, bardzo trudna, jeśli chodzi o samo lotnisko czy możliwość przedostania się do lotniska. Do Afganistanu leci również trzeci samolot, który ma ewakuować afgańskich uchodźców, którzy współpracowali z Polską lub siłami sprzymierzonymi. Zmiana warty w polskiej piłce stała się faktem. Ustępującego prezesa PZPN-u Zbigniewa Bońka zastąpi Cezary Kulesza, który wygrał wybory na to stanowisko z Markiem Koźmińskim. Od razu przenosimy się do siedziby związku, gdzie jest dziennikarz sportowy Trójki Adam Malecki. 92 głosy do 23. Cezary Kulesza pokonał w głosowaniu Marka Koźmińskiego. Głosowało 116 delegatów ze 118 upoważnionych. Jeden głos był nieważny. Zwycięstwo Kuleszy zdecydowane. A co o wyborze sądzi były reprezentant Polski Paweł Kryszałowicz? No, suweren chciał, żeby był nowy prezes. Tak jak opinia publiczna spekulowała już od iluś tygodni, że zdecydowanym faworytem jest Cezary Kulesza. To się potwierdziło przy wyborach. Mamy nowego prezesa. Idziemy do przodu. Ja myślę, że rewolucji nie będzie jakiejś, nie wiadomo jakiej wielkiej. Oczywiście przychodzi nowa władza, na pewno będą jakieś zmiany. Nowe może jakieś kierunki, ale na pewno nie będzie to rewolucja, ponieważ związek jest w bardzo dobrej kondycji. Wiemy, jak to wszystko funkcjonuje. Czekamy na nowe rozdanie. Zobaczymy. A prezes Cezary Kulesza przed chwilą przedstawił swoich ścisłych współpracowników. Na kogo padło? Pierwszym wiceprezesem do spraw organizacyjno-finansowych Henryk Kula. Drugi wiceprezes do spraw szkoleniowych Maciej Mateńko. Trzeci wiceprezes do spraw zagranicznych Mieczysław Kolba. Niebawem dowiemy się, jak będzie wyglądał cały zarząd nowego prezesa, który funkcję będzie pełnił od jutra. Mówił Adam Malecki, dziękujemy za te relacje. Kilkudziesięciu imigrantów utknęło w pasie granicznym między Polską a Białorusią. Do naszego kraju nie chcą wpuścić ich polskie służby, a z drugiej strony nie przyjmuje ich z powrotem strona białoruska. Na miejscu jest reporter Polskiego Radia Białystoka Damian Czewski. Jak mówią okoliczni mieszkańcy, imigranci koczują na pasie granicznym koło Krynek już od kilku dni. Całą grupę zasłoniła wojskowa ciężarówka. Widać jednak, że są tu kobiety, mężczyźni i dzieci. Jak mówi się nieoficjalnie, jest około 50 osób. Imigranci na pasie granicznym palą ognisko, straż graniczna podaje im wodę, a okoliczni mieszkańcy przynoszą im od czasu do czasu jedzenie. Służby nie chcą wpuścić ich do Polski, ale też nie informują mediów, jak zakończy się ta sytuacja. Widać też, że straż graniczna i wojsko szczelnie obstawiły pas graniczny. Na wielu odcinkach rozstawiono zasieki. Z polsko-białoruskiego pogranicza Adam Janczewski, Polskie Radio Białystok. Prawie 5,5 miliona złotych trafi do 49 bibliotek publicznych w całej Polsce w ramach pierwszej edycji programu Blisko. Jego celem jest rozwój czytelnictwa. W konferencji poświęconej rozstrzygnięciu konkursu na dotację, która odbyła się w bibliotece w Radzyminie, uczestniczył wicepremier i minister kultury Piotr Gliński. Jak podkreślił, w ramach programu Blisko placówki mają także aktywizować lokalną społeczność. Oprócz infrastruktury, nowości książkowych, to jest także bardzo wiele programów interakcyjnych, programów miękkich, programów polegających na kontakcie z czytelnikiem i właśnie ze społecznością lokalną. To jest ten priorytet dodany w tym roku. Szczególny nacisk na to, żeby nasze biblioteki stawały się takimi z prawdziwego zdarzenia instytucjami kultury, gdzie społeczność lokalna lubi przebywać, gdzie się rozwija, gdzie mamy dyskusje, debaty. W sumie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w ciągu najbliższych lat zostanie przeznaczonych ponad 1 mld zł na ten cel. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Poznałem gorzki smak, zbyt wiele chciałem mieć. To echo głośnych fal, zatapiam się. Odkryłem smaki barw, kolory białych ścian. Straciłem bezpowrotnie czas, zgubiłem się. Nie było łatwo nam, niepokój budzi lęk. Przez palce płynie czas, to nie jest sen. Zapadam w sen, jak słodki śpiew. Ciepły deszcz zatapia mnie. Zakwitnie kwiat, nim skończy się czas. Wspomnij o mnie w swoich snach. Wciąż czekam na ten znak. Zawrócę rzeki bieg, nie zatrzyma mnie strach. Odnajdę sens. Za dużo było kłamstw, tak wiele chciałem mieć. Przestałem liczyć czas, zgubiłem się. Zapadam w sen, jak słodki śpiew. Ciepły deszcz zatapia mnie. Zakwitnie kwiat, nim skończy się czas. Wspomnij o mnie w swoich snach. Część samorządów chce przywrócenie prawa do instalowania fotoradarów. Związek Powiatów Polskich zapowiada złożenie projektu zmian w przepisach. Straże gminne i miejskie straciły prawo do instalowania, używania oraz nakładania kar za wykroczenia zarejestrowane przez fotoradary 1 stycznia 2016 roku. Do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego wpłynęły w ostatnim czasie wnioski o zainstalowanie około 4000 takich urządzeń. Gmina Kobylnica koło Słupska zasłynęła rekordowymi wpływami z mandatów z fotoradarów. Przychody sięgały 8 milionów złotych rocznie. Wójt gminy Leszek Kuliński deklaruje, że jeśli miałby wrócić do zainstalowania fotoradarów, to tylko reagujących na czerwone światło na skrzyżowaniach. Bo 6 z 8 urządzeń gmina sprzedała. Kupiły je samorządy z Ukrainy. Do tej samej rzeki się dwa razy nie wchodzi. Myślę, że moi pracownicy, którzy w tamtym czasie pracowali, a już są tacy w Straży Gminnej, na pewno by do tego działania nie chcieli powrócić, bo tyle, ile hejtu na nich wtedy trafiło i na mnie tak samo. Zresztą Państwo pamiętacie, w różnych mediach były różne audycje pokazujące nas, jakimi to jesteśmy bandytami, którzy są gorsi niż ci kierowcy, którzy łamią przepisy. Fotoradary tego nie zlikwidują. No co, to koło fotoradaru się zwalnia i później się jedzie dalej, także... Moim zdaniem nic to nie zmieni. A pan by poparł taki pomysł, żeby straże gminne znowu miały dostęp do tego typu urządzeń, czy nie? Nie, też nie jestem za tym. Bo wiem jak było. Rozstawiali, stali tylko po krzakach i co wioska, fotoradar i niejazda. Moim zdaniem powinno być więcej. Zawsze bezpieczniej to nie było, nie było. Straże gminne to fakt, na w Kobylnicy to była przesada, bo tam wszędzie było poustawiane, co nie i tak dalej, ale w sumie nie zaszkodzi. Kobylnica miała 8 urządzeń rejestrujących, które były oznakowane, wskazane i rzadko używaliśmy fotoradara przenośnego. No wie pan, ja panu powiem, że w niektórych miejscach to i należałoby te fotoradary wziąć. Panie, zasuwają tak te ze Szczecina do Gdańska ta trasa. Panie, jadą jak wściekły, panie, nie można wyjechać w ogóle. Gdyby jechał normalną szybkością, to można było wyjechać. No nie ma jak wyjechać, panie, nawet. No w takich miejscach trzeba. A w niektórych miejscach, panie, nie trzeba. Przesada jest. Przesada w nich, nie wiem. W niektórych miejscach, to mówię panu, koniecznie potrzebne są. Ja byłem ostatnio w Czechach i byłem i w Niemczech. I tak patrzę na polskie samochody tak z politowaniem. Jeździmy tam bardzo bezpiecznie i bardzo rozsądnie. Czyli do fotoradarów gmina Kobylnica nie wróci? Nie wróci. Sprzedaliśmy je. Dało się coś zarobić na tym jeszcze? Nie, ale poprawiliśmy bezpieczeństwo na Ukrainie. Wszystkie 8? Oprócz amerykańskich. Amerykańskie może się kiedyś przydadzą. One są dalej u nas, bo to są te, które są na tak zwane czerwone światło i one czekają, kiedy będziemy mogli je zamontować na przejściu dla pieszych. To są radary bardzo, bardzo drogie, które... Co prawda się zwróciły w tamtym czasie, one są u nas na magazynie i sobie stoją do lepszych czasów. Jesteśmy zainteresowani tym, żeby realizować politykę bezpiecznej gminy w zakresie komunikacji. Budujemy dużo dróg i jak budujemy drogę, to nieraz mieszkańcy mówią, że lepiej trzeba było zostać na tym starym typie drogi, czyli drodze, która jest nierówna, bo dzisiaj po tych drogach bruku, z polbruku czy z asfaltu szaleńcy jeżdżą, ale to jeżdżą nasi mieszkańcy, którzy korzystają z tych dróg i potem trzeba budować progi, ponosić kolejne koszty. Najlepiej to jeszcze ustawiać urządzenia fotoradarowe. Ja uważam, że tylko nasza kultura powoduje to, że tak jeździmy, jak jeździmy. Jak to Polacy, pośpiech, spieszymy się. Sam jestem kierowcą zawodowym, dlatego wiem, wierzę na ciężarówkach, dlatego mniej więcej wiem, co tu się dzieje na drogach naszych, w innych krajach. Także no u nas trochę jest, że tak powiem, gonitwa za pieniądzem. To chyba potrzeba lat. Lat i chyba te wysokie kary, co mają wejść i podejrzewam, że może ludzie później zawsze trochę uspokoją się. A tak na razie to wątpię, żeby od razu to wszystko wyeliminować na drogach. Czy fotoradary ustawione przez straże gminne i miejskie to był dobry sposób na ograniczanie prędkości i poprawę bezpieczeństwa i kultury jazdy także? Nasz numer do Państwa dyspozycji 22 i 7 trójek. Z drugiej strony tak sobie myślę o tym pośpiechu i o wyścigu, który odbywa się często na warszawskich drogach. Jedzie delikwent, a później i tak wszyscy spotykamy się na tych samych światłach. Nie wiem, po co ten pośpiech. Być może ktoś się spieszy, może na teleekspres. Tematem zajął się Przemysław Woj z Radia Gdańsk. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Władze w Afganistanie przejęli talibowie. Nikt nie spodziewał się, że w tak szybkim tempie dojdzie do zajęcia Kabulu i całego kraju po wycofaniu międzynarodowych sił. Śledzimy i na bieżąco informujemy Państwa o tym, co dzieje się w Afganistanie. Jaka przyszłość czeka ten kraj i jak będą wyglądały stosunki z Zachodem. Naszym gościem jest dr Mariusz Marszewski z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, bardzo miło. Jak pan patrzy na to, co wydarzyło się w Afganistanie? Czy to porażka świata Zachodu? No przede wszystkim jest to ogromna strata wizerunkowa w tym momencie, bo to, że w ogóle rozmawiamy o Afganistanie, że zajmujemy się Afganistanem, nie jest związane z tym, jaką rolę odgrywa Afganistan, czy odgrywa Afganistan, tylko z tym, że propaganda, środki masowego przekazu, media krajów nastawionych antyzachodnio bardzo mocno rezonują to, co się stało w Afganistanie i nadają temu dodatkowy sens w dzisiejszej erze mediów elektronicznych, sieci społecznościowych, blogingu, tak zwanego dziennikarstwa społecznego. Państwa niedemokratyczne lub quasi-demokratyczne, takie jak Rosja, Chiny czy Iran, mające interesy w Afganistanie, bardzo mocno wykorzystują to, co się stało, żeby pokazać to jako upadek prestiżu Ameryki, żeby pokazać bezsens interwencji krajów demokratycznych na czele ze Stanami Zjednoczonymi w Afganistanie, żeby wyprać to z kontekstu, doprowadzić to do absurdu i w dużej mierze to się udaje, bo taki jest odbiór opinii publicznej, który też dodatkowo rezonuje wystąpienia ludzi, którzy byli realnie to zaangażowani, czyli przedstawicieli wojska, weteranów wojennych, rodzin weteranów. Ale rodzin ofiar. Panie doktorze, bo Sowieci też ponieśli porażkę w konfrontacji z Talibanem i w ogóle w Afganistanie w latach 70. Nie było talibanów w latach 80. w Afganistanie, bo to byli mudżahedini. Mudżahedini, którzy, czyli to były różne generacje i różne obozy polityczne bojowników afgańskich i nawet talibów w ogóle nie było. Mentorzy talibów należeli do różnych ugrupowań mudżahedinów, które nie odgrywały najważniejszej roli w życiu politycznym Afganistanu, ale były najbardziej radykalne pod względem religijnym. A to byli ci, którzy później stworzyli ten ruch. Natomiast to byli jakby przedstawiciele innego obozu politycznego. To ci, którzy stworzyli Islamską Republikę Afganistanu, to byli ci, którzy walczyli z Sowietami. A ci, którym nie podobała się Islamska Republika Afganistanu i stworzyli Taliban, czyli Islamski Emirat Afganistanu, to byli ci, którzy byli marginesem tych bojowników antysowieckich, ale bardzo radykalnym religijnie. I oni, zanim nastała wojna, czyli zanim zaczął się przewrót komunistyczny, zanim zaczęła się interwencja radziecka, oni brali udział, podobnie jak inne siły polityczne Afganistanu, w życiu parlamentarnym, krótkotrwałym, za czasów ostatniego monarchy Zahir Szacha i Muhammada Dauda, który próbował tworzyć lewicowy Afganistan, ale nie komunistyczny, przed komunistami. Oni brali udział w życiu parlamentarnym tego kraju i byli przeciwnikami obozu postępu, również lewicowego. Także mówienie, że talibowie walczyli, a teraz to się wszystko zlewa, mówienie, że talibowie walczyli z Sowietami jest takim elementem właśnie, który udaje się przeprowadzić tej operacji, która przeprowadzona jest właśnie w naszych głowach, której celem jest pokazanie Afganistanu jako kraju, który pokonuje wszystkich i zachodniej interwencji jako czegoś absurdalnego. To są bardziej złożone procesy. Afganistan, który jest teraz, który przejęli talibowie, w którym muszą sobie radzić, jest efektem tego, że Zachód znalazł się w Afganistanie, czyli talibowie muszą coś zrobić teraz z prawami kobiet, z udziałem kobiet w życiu publicznym, z pracą kobiet, z kształceniem kobiet, z szerokimi masami społecznymi, które są wykształcone, które rozumieją świat. To nie jest taki Afganistan, który talibowie porzucili, czyli te 20 lat nie poszło na marne. Tysiące ludzi wróciły do swoich domów, tysiące ludzi otrzymały szczepienia, tysiące ludzi otrzymały edukację i opiekę medyczną. Kraj został podniesiony na dużo wyższy poziom niż był w latach 90. I talibowie, którzy go opanowali, w dużej mierze bardziej przekupstwem niż wojną militarną i chytrą polityką, wykorzystywaniem błędów administracji Islamskiej Republiki Afganistanu, talibowie muszą coś z tym krajem i z jego ludnością robić, dlatego teraz zachowują się właśnie w ten sposób. Od 2 tygodni starają się nikogo nie prowokować. Przede wszystkim nie prowokować szerokiego buntu ludności przeciwko sobie. Czy wyobraża sobie pan stosunki poprawne ze Stanami Zjednoczonymi, talibów i Unii Europejskiej? Bo widać dzisiaj, że Rosjanie, którzy nie ewakuowali swojej ambasady, ale także Chińczycy deklarują współpracę. No, Irańczycy tak samo, Pakistan tak samo, władze rosyjskie, dziennikarze rosyjscy z dumą mówią, że ambasada Federacji Rosyjskiej jest strzeżona przez talibów i nie potrzebuje dodatkowej ochrony. Taliby zresztą pokazują, że będą starać się chronić zachodnich dyplomatów, w ogóle światowych dyplomatów. Dzisiaj pod kierunkiem, dzisiaj w nocy pod kierunkiem talibów, przy eskorcie talibów była ewakuowana ambasada i dyplomaci najbardziej antytalibańskiego sąsiedniego państwa, jakim są Indie. Indie bardzo mocno popierały do ostatniej chwili Islamską Republikę Afganistanu, inwestowały bardzo dużo pieniędzy, były szerokie programy kształcenia dla Afgańczyków i były bardzo znienawidzone przez Islamski Emirat Afganistanu, czyli talibów, a oni jednak oferowali eskortę, wywieźli tych indyjskich dyplomatów. Talibowie cały czas okazują gesty dobrej woli całemu światu, tylko jaki będzie dalszy ciąg tej sytuacji, nie wiadomo. Starają się nie robić tego wszystkiego, co robili jeszcze 2 tygodnie temu. Zapraszają na rozmowy osoby, przeciwko którym niedawno jeszcze przeprowadzali zamachy z użyciem terrorystów samobójców. Ale to jest polityka, to jest taktyka i to jest dążenie za wszelką cenę do tego. Bardzo szeroki jest diapazon tych ustępstw, które talibowie oferują. Również jeżeli chodzi o prawa kobiet, elementy demokracji, mediów i tak dalej. Ponieważ oni chcą mieć normalne relacje, tak jak pan zasugerował w swoim pytaniu, ze światem zachodnim, z sąsiednimi państwami, które w jakiejś mierze je popierają, czy chociaż z nimi grają. Chcą mieć relacje gospodarcze, chcą mieć relacje polityczne. Oni się pod tym względem się bardzo zmienili, bo nie chcą być grupą izolowanych, zacofanych terrorystów, tak jak to było w latach 90. terroryzujących własny kraj, własne społeczeństwo. Chcą rozwinąć ten kraj gospodarczo, pozyskać jego ludność. Natomiast nie wiadomo, czy to się uda. W tym momencie zbierają się siły oporu na północy Afganistanu przeciwko nim. Wiceprezydent Afganistanu, Saleh, ogłosił się prezydentem po tym, jak prezydent Ghani uciekł za granicę, obecnie jest w Emiratach Arabskich, Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Zebrało się wokół niego pewna ilość zbiegłych żołnierzy oraz ludność prowincji Panjshir. Także być może jeszcze, czego bym nie chciał, i być może jeszcze rozlew krwi w Afganistanie jest jeszcze przed nami. Także to, że jedna wojna się kończy, to nie znaczy, że używając tych metafor, których użył pan na początku, to, że w Afganistanie zaczyna się nowa wojna, niestety. Mhm. Jakie były pana wrażenia już tak na koniec po wczorajszej konferencji rzecznika talibów? No, rzecznik talibów starał się jak najbardziej kontynuować tą politykę tego kolegialnego kierownictwa tego ruchu, który składa się z różnych grupowań plemiennych, religijnych. To jest konglomerat ludzi mających często sprzeczne interesy, ale starających się dogadywać. Pod tym względem wewnątrz tego ruchu ruch jest w jakiejś mierze pluralistyczny czy demokratyczny. Nie ma jednego dyktatora. No i on prezentował właśnie tą cywilizowaną twarz tego ruchu, którą rezonują też te obrazki, o których pan wspomniał w naszej rozmowie, że talibowie są, pokazują się na siłowni, czy widzą, którą widzą pierwszy raz w życiu, czy na tych zabawkach dla dzieci. Tylko nie wiem, na ile sami talibowie nie kręcą tych filmików, żeby pokazać ludzką twarz taliba. Natomiast co będzie dalej, to zależy od tego, czy ten program, który on zasugerował w tej konferencji bardzo sprawnie przeprowadzonej w stylu zachodnim, widać, że talibowie bardzo się starają uczyć wchodzenia do tego świata mediów. Natomiast czy to się uda, to bardzo wiele zależy od tego, czy będzie dalszy rozlew krwi, czy będzie kryzys gospodarczy, czy będą bunty, chociażby głodowe bunty ludności przeciwko talibom. Państwo afgańskie w dużej mierze było finansowane przez pomoc zachodnią w ogromnej części, zarówno pensje dla pracowników, programy pomocowe. To jest kraj, który nie jest niezelektryfikowany, niezindustrializowany, w którym są tylko złoża, na które jest jakiś tam apetyt ze strony inwestorów zagranicznych, ale który jest poczucie, że nie będzie bezpieczeństwa dla tych inwestycji. Więc istnieje bardzo duża możliwość wystąpień ludności przeciwko talibom, którzy przecież nie są w stanie, no tak jak powiedziane jest w Biblii, z pustego w próżnej król Salomon nie naleje. Jest taki fragment odnoszący się do Biblii, naszych ludowych przysłów polskich. No i oni, nie mając środków, żeby nakarmić ludzi, prawdopodobnie będą musieli wprowadzać jakieś elementy dyktatury, czego na razie bardzo nie chcą, licząc na to, że w wymianie gospodarczej i politycznej ze światem uda im się tego uniknąć. Doktor Mariusz Marszewski z Ośrodka Studiów Wschodnich był państwa gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Jestem tu zupełnie sam, choć przed chwilą stałem w tłumie. Leżę pośród czterech ścian, czuję, jakbym w środku topił się.

drugie ciągnie je ku górze. Pluszowy miś, ani kwiaty, to też nie diabeł rogaty, ani miłość, kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze. Miłość to żaden film, w żadnym kinie, ani róże, ani całusy małe duże, ale miłość, kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze. Wróćmy jeszcze na moment do tematu odżywiania się, który dzisiaj wywołał dyskusję na temat także naszego zdrowia. Ja jem 7 razy dziennie, nie dopuszczam sytuacji, żeby czuć głód. Rano śniadanie, później owoc, potem obiad normalnie, potem warzywa i na koniec delikatna kolacja. 8 kilo w ciągu 4 tygodni. Jeszcze, żebym rzucił palenie, to już będzie już idealnie. I taki sposób zalecają dietetycy, czyli śniadanie jedz jak król, obiad jak żebrak zdaje się, a kolację oddaj swojemu najgorszemu wrogowi. Proszę Państwa, nie należy się głodzić i oczywiście trzymamy kciuki za zarzucenie palenia. I jeszcze jeden głos w tej sprawie. To jedzenie niespecjalnie, ono jest teraz dla nas zdrowe. Druga sprawa, no staliśmy się trochę próżni i tego sportu nie uprawiamy. Ja za swojego dzieciństwa, my żeśmy biegali wszędzie, gdzie się dało, za stodołami, na boisku, a teraz proszę zobaczyć, są te orliki i one stoją puste. Nikt na nich nie biega, ale każde dziecko musi mieć co najmniej 10 gigabajtów dostępu do internetu i tu myślę, że to jest zguba nasza. Cywilizacja nas, proszę Państwa, pogrąża. Kwadrans pozostał do godziny 15. Yeah, we're so ashen. kitchen, in the species, in the creature. There's a fire at the party, in the summer, in the secret. There's a fire in the basement, on the lunar, in the dreamer. And the water, in the creature, in the body, in the species. W jednej chwili ich życie przewróciło się do góry nogami. Teraz próbują wrócić do normalności. Zapraszamy na fragment reportażu Moniki Chrobak pod tytułem Życie zaczynamy od nowa. Wszystko od nowa. No na początku był płacz, no ale jakoś to potem musiało iść do przodu. Już jesteśmy prawie pod dachem. Pomału powracamy do normalności. No widzi pani, budynki przykryte, dom gospodarcze, no a jeszcze dużo pracy zostało przed nami. Całe wykończenia, robimy góry, poddasze, to wszystko, co było zalane. Właśnie zakładamy ocieplanie wełny, te regipsy będą zakładane u góry na poddaszu i na drugim tym piętrze. Będziemy ocieplać sufit przed zimą jako zabezpieczenie, żeby to było na dole trochę cieplej. Była podłoga zrywana, wszystko tam była wełna mineralna, wszystko zamknięte było, trzeba to wyrzucić. Trochę wyschło i musimy teraz steropian właśnie ucieplić troszeczkę, żeby to przed zimą jakoś było w miarę. To jest po prostu takie przeżycie, że w ogóle nikomu bym tego nie życzyła, żeby ktoś takie coś przeżył. Ten strach i ten stres. Później ciężko było. Człowiek wyszedł na podwórko, popatrzył przez okno. To jest po prostu ciężko. Wszystko rozburzone, wszystko powalone. Tego się nie zapomina. Każda wichura, każdy deszcz, to człowiek zrywa się. Uraz zostaje do końca. To, co tu było, to masakra. Ta po wojnie. Nie było nic. Stodoła była zawalona całkowicie. Na domu nie było dachu, na stajni nie było dachu. Mówią, że będzie co rok to gorzej odnośnie klimatu, ocieplania się. No zresztą, co można zauważyć, to się tak przenosi z jednej części Polski na drugą i to tak idzie właściwie po całym kraju. U nas było do tej pory cicho, spokojnie, zawsze mówiliśmy, że jesteśmy tak jak schowani pod czyjąś ręką, a w tym roku okazało się, że jednak nas też to nie ominęło. Nie ma co polegać właśnie na wartości materialnej, bo to w każdej chwili może zmiętnąć. Dzieci się właśnie dobre uczynki, jakieś ta pomoc. Ile zrobimy, to zrobimy, a resztę to. Miejmy nadzieję, Pan nam pomoże. Zawsze trzeba mieć nadzieję. Życie zaczynamy od nowa. Reportaż Moniki Chrobak dziś o godzinie 18.45. Zapraszamy. Reportaż w Trójce. Like the legend of the Phoenix. Ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Up all night to get lucky. We're up all night to the sun.